Allah'a emanet olun. صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرق الطريق المختصر آغاز سخن بعد از حمد و شکر پروردگار و صلاة و درود بر نبی ختمی مرتبت حضرت محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیه و آله و صحبه و سلم امتنان خاطر و تشکر و تقدیر از مهمان نوازی و احترام گزاری شما مردم این منطقه از بلوچستان و قدردانی از شما علم، دوستی و محبت با علما شمع از ساعتهای آغازین صبح تقریبا از ساعتهای هفت و هفت و نیم تا الان ساعت دوازده و نیم به بعد در این مکان مقدس که بهترین اماکن ای آبادی و ای منطقه ای خانه خدا جایگاهی که به ذات پاک مقدس خداوند متعال جل علا شانهو منسوب این بخاطر ایشی که بندگان خدای جایگاه و محل جبین سایی اظهار نیاز کنندگان و بندگان نماز گزار به بارگاه خداوند یختا و بند نواز و در پای سخنان ارزشمندی که از آن وقت تا این لحظات به وسیله علمای عزیز در جمع شما حاضرین مسجد و از پشت صدای بلندگوها در محضر مار طیب و طاهر شجر از عجایب میده هر دم سمر این کتاب قرآن عظیم ஆனா கிதாபு தாலீம் தான், குர்ஆனு தாலீம் தான் எல்லா வல் ஹிக்மத வதன் ஹயிஷ் தாலீம் வயுஸக்கீஹிம் ஆயான தஸ்கியா க அஸ் மௌஜூதாயே இன்சான் நமா இன்சான் ஹாய் ஃபாதி அர்பகா வா ஹபீபம் அர்ப اسدم السراب ان امي رتاب لا نروس تريق صحرائي ارا درد الدرون لوتي اخلاص القلب لوتي عمل الصالح لوتي تا انساني بتواتوتي هم النوعاني دلاني زراعت جهانا کشار گهانا مزرعیانا با تعلیمات دین و اهای سهرگاهی سرسبز و آباد بکن لحجه مردی که دارد بوی دوست مولانا رحمت الله علیه گاه وقت همین شعر وان لحجه مردی که دارد بوی دوست امتی را می کشد تا بوی دوست از دل ارخیزد بر دل ریزد چه دل داره دلان سرار سرار یزکیهم تزکیه بکنی قلبانا بیرایش بکن پاک بکن شعالو دنیای اعتقادی گنده اعتقاد گنده اخلاق گنده معاملات گنده عمل ناجائز سودا حرام و سود و رشوت معاملات چه مواد و مخدر و مسکرات و چه پریدین حرکات تزکیه ببی انسان واقعی ببی چطوری انسان عربو از صحابه رسول صلی اللہ علیہ وسلم در صحبت پیامبر هر کسی گیا مصداق آهن که به پارس آشنا شد فی الحال صورت ابتلا شد هر کسی از با صدق دل آمد بسا چهره پاک رسول خدا محمد مصطفی علیہ السلامی زیارت کو آهنچی انسانی بود که تا قیامت آپ امی انسانانی من تو دنیا قوت دیستم بگم انسان بروشی تا قیامت دنیا ها بعد صحابه عابد بی زاهد بی اولیاء بی ولی بی پارسا بی صابت کشف و کرامت بی عالم ربانی بی عالم خوب بی مفتی و قاضی و خطیب سخنور بی ولی صحابی محمد مصطفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بس حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایش میں خاطرہ آروچی قبل از نبی کریم علیہ السلام ولادت با سعادتا قبل از مکہ آبادیا بعد از بیت اللہ بنایا دستان بلند کا اسماعیل علیہ السلام دستان بلند کا پدر دعای نوچی پسر آمین گوشی خدا مستجاب فرمائینی برای میشم خیر دعای کن ای خدا ہنچین نبی پیدا بکن که آتی کتابا درس بده قرآن بارینی قرآن آیات تلاوت بکن انسانانا با قرآن تلاوت و قرآن تعلیمات تزکیه بکن پس به این نتیجه رستی من شما که علم دین علم قرآن تعلیم قرآن تلاوت قرآن تدریس قرآن دعای ابراهیم علیه السلام یک باب علمی درس گرگ حدیث آیا حتی که چه هزار رکعت نفل وانگا سوامی بشتره طالب علم در طلب علم دین اگر بمیری شهید حسابه حضرت سلیمان علیہ السلام اش اختیار دا بزرگان فرمانی ابن عباس قول دا دیگر ابن عباس فرمانی اللہ حضرت سلیمان اختیار دا پادشاہی لوٹے سلطنت لوٹے یا علم انتخاب کن کسیر کن تو کسیر کتبی سلطنت لوٹے پادشاہی در دیو آہم چطوری سلطنت لا ینبغی لحد من بعد دیگه هیچ کس الله این سلطنت نداده جن سر سلطنت دیهان سر سلطنت هوای سر حکومت فضای سر حکومت زمین سر حکومت این بمی حکومت غیرت سلیمان علیه السلام و علی نبینا و علی امین انبیاء در کسا نصیب نبوتا انتخاب اختیار دیگه و علم زوره سلطنت زوره بشته الله علم imanat yema bedeye bari ya negen imanat yema de şerrin baş şerrin pakkigin kuruye adi ma bu şey bir adı Kur'an'ı ayeti yadı gidi ma barın çiğe intikabı gidi ma merdum kadir mezan tad kıymet al mezan intikab sahih kutu her kulu erzan kharad erzan dehad gavheri tifli bu kursi nam dehad گوهر قیمتی یا پادشاهی چند بگوی باید میدان کن درک کنه مامور دی بابا چی چکه گوها کنه گرده ایمنا اما اگر تفلی دستا ببین ترون یه سرا برسه یک کشو بابا چی کنه چی مهره گید دستا بیاری یه نگریم تردم گرم گرم یه نگرم بزرگ روشی ده ایمنا ندنتی ندنت و این نان روش داریم سلیمان علیه السلام علم قدرزان اشتی خدای سلطنت ندوتو علم دوتو ابن عباس فرمانی که وقتی که آیا علم انتخاب کو اللہ فرمانی که تو ای سلیمان بهترین چیزا منی رضای مطابق این چیز انتخاب کتا آدومی چیزا که مردمان دوست بی سلطنت آیا من بد کرده ہو علم هم کرده ہو سلطنت هم کرده ہو هر دل اللہ داد علم انتخاب برکتا سلطنت هم رسده ابن عباس روایت کا نبی علیہ السلام فرمائے کہ اے اللہ اللهم ارحم خلفائی اے خدا منی جانشینان و خلیفیان مورد رحمت قرار بده صحابہ جس کو ابن عباس مشیمہ جس کو یا رسول اللہ ومن خلفائی تے جانشین کیا حضرت فرمائے کہ الذین یعتون من بعدی یرون احادیثی ویعلمون الناس امام تبرانی روایت ہے من جانشین همان که رند من دنیا تهای آیا بعد از من دنیا تهای آیا شمای مای اگر این لیاقت در وقت پیدا بکنی ما شمای که پیغمبر ابو نوانو تی جانشین ها یاد فرمائن دنیا ای خدا منی جانشین ها سر رحم کن آن مورد رحمت قرار بده و فرمادی منی جانشین همان که رند من بعد از منی وفات دنیا تها پیدا بوانو و آیا منی حدیثانا روایت کنا حدیثانا وانند بیان کنا و مردمانا سبق دیا مردمانا تعلیم دیا آیا من جانشین آیا رقبت نی مار شما را شوق نی که پیغمبر جانشین ببین پیغمبر خلیفه قرار بگیری مولانا محمد عمر رحمت الله علیه خلیفه برمان خلیفه ارشد برا کار سرانی سنگی افتخاری ولی کجا مولانا محمد رحمت عمر رحمت الله علیه و کجا تمام عالم حتی انبیاء و اولیاء تمام یک طرف و کجا سرموی جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه افتخاری که انسان با علم تحصیلا توجه به قرآن توجه به دا رغبت به علم انسانا جایگاه جانشینی جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی الله علیه و آله نصیب بی تو حاصل بی پروردگارا بوت فضل کرم بوت لطف احسان مارا مصداق ای جانشینی و خلافت حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار بده آمین و عزیزان آخری کلمه و عرض همه بحث استعداد داند که دنیای دنیای جهان مؤسسه های علمی بالاترین مؤسسه پژوهشی علمی یونسکو نامیدی دنیا تا و مستری قدرتانی دست یونسکو بریتانیا و فرانسه و غیر زانه همانی اختیار دو که و برای دانش و علمی مسائل پژوهش کنه یونسکو بررسی کتا گوشی قومانی تو که ملتانی در میانا دستگی که بلوچ زریب فهم زریب هوشمندی چه هر دیگه قومه بالاتره عموم بلوچه این اعترافی میشه دوست و دشمنان حالا اشی که یک منطقه فتا آخر این کسی که اشی گره علامه ابن تیمیه امام ابن تیمیه مجموع کرو شان لما ابن تيمية رحمة الله عليه وقت كتابي أسأل فلت آخر مطالب وقضي مثل النوار الزبط بوزي بل هر چيز نسيبه إبائي حافظي قوي آي يهودا وحضرت سيد انور شاه كشميريا ودي وقت اگر هندوستان با حافظي عجيب وعظيم اقول ما يزعنا فوق چند داته وتوقت ليه الله تعالى قرآن حفظ توفيق نداد كتاباني كتاب حفظ وقرآن حفظ نمو هروشي مني تي محيط دا فرزندان الشش سالة و هفت سالة افتخار پیدا کنا قرآن پاك السي جزء كلام الله حفظ کنا اصابتا گزشت سالتا فازلهای مادران و خاهران زنهای شوهردار دختران از منطقه نگوش از مدارس دینی افتخار فاضله بودن یعنی زن مولوی بودن مولوی بودن در جایگاه زنان با اینکه زن مولوی ببی تو علم دین کامل بانی تو سند حاصل کد بکن و درس بانی افتخارش نمنده تر رسیده لذا عزیزان ای فرزندانی استعدادانا و دی استعدادانا دی ذکاوتانا ذهانتانا که الله نصیب نشانی قدر قیمتا با کوشش در جهت علم پاسداری بکنی کوشش در جهت تعلیم و تعلم بعد از ایحار زندانا هموارا به مساجد اگر مدرسانی به مکاتب قرآن اگر هسته اگر نیسته بسازین و خوشاب سرمایه و ثروتی خوشاب صاحب ثروتی ثروتمندی که ای ثروت در راه رضای خدا پیشرفت قرآن تعلیم دین علم دین آیه مال و ثروت خرج بی آیه بدنی طاقت و دست خرج بی بتی جسمی توانمندی صرف بکن کوشش بکن الله جل شانه عمر شما را ای استعداد دانا بالنده ترکنه توفیق عطا فرمانی استعداد کشی عمر شما خدا چه جرم استعداد کشی فرزندان بدی حفاظت بفرمانی و الله جل شانه مار شما راز نعمت امنیت برخوردار بفرمانی الله تعالی مار شما را وحدت و تشکر و انسجام نصیب بفرمانی وحدت مایه عزت وحدت مایه قوت وحدت انسان مایه و سرمایه آیه توفیقات و ترقی و پیشرفت در امور دین و دنیای الله جل شانه مشمه وحدتا مشمه فرقتانا جدائیانا دوریانا به یک جایی و وحدت مبدل بفرمانی و تفرق گرانا اسباب تفرق و تفرق و اختلافا الله تعالی چه مشمه جمعان برچیده بکن مشمه درانا با هم دیگر الله تعالی نزدیک بفرمانی مار شما را درستانا هنچین اخوان و برادران متحابین فی الله بکن که مثل یک پتو یک مات فرزندیم برات و گوهاران چودو هم دیگر دوست دارم بهتر از آهارتا حتی ما شما جامعه اسلامی همدیگر و تی برات مسلمانی برات خیرخواه بی و مسلمانی جنین آدم و تی مسلمانی گوهار خیرخواه بی اللہ تعالی ایسر آدتانا عطا بفرمانی درود شریف بانی ربیین سائر حلیق مریع لا نزمع بعدها ابدا فروردگارا می دعانا قبول بفرمانی می جمع مقبول قرار بده ای خدا می در میان شقی و محروم هیچ کسی قرار بده ای خدا چی جمع چی شنید بندگانی جمع از جمع برادران و خواهران ای مجلس ای الله و تمام مسلمین جماعتا هیچ کسی آمارا محرومانی زوری قرار بده بر خیر و برکات تو یه جلسه دار نازل فرمان دار حرم متحر زائرین نبی پاک علیه السلام مسجد مزائرین و مسلین و حضرت بارگاه مسلمین را چه تو تقاضا کتو تقاضا کمینا ما تقاضا دار مارا هر شر ایک آنا من اربار تو از غیب و تقنا حیات تمام کنا حیات شرق کنا عبد ای خدا و تی باران های رحمت آسما قیوب مدار و تی رحمت آنا رسولم می عمال بدا بلا ما عذاب قرار منه خدا منو تو تی عذاب حفاظت بفرمائی مسلمین را حفاظت بفرمائی ای خدا ای کشور را حفاظت بفرمائی ای خدا ای استان و ای مناطق بلوچستان و ای شهر رستان انا ای شهرستان و تمام شهرستان را حفاظت بفرمائی ای آبادی و مستران را حفاظت بفرمائی تمام عالم اسلام و مسلمان را حفاظت بفرمائی ای خدا مارا دروت حسن حسین محصول و محفوظ بدار چه تشرب على نفس عمارة وشيطان ما راح يفزن بفرمان. إخوان لي تراه ملاو يا الله نار من خلاص وجاني جناها عفو جا تعفوي عفو الدرس داره تمنعنا بحمد الله بخشه شو بخشه عفو مسكور فرمان إخوان تو بهدر عفو من تمام كده هاي ناشا استر عفو جا نه تمام عفو جناها استر عفو جا ما لكم نشر جناها بعد جا نه زندگی حال و آینده را مطابقات دین و شریعت و دستورات دینی سلطان قرار بده جناب مرحوم حضرت رضا و حمص را بانزن بده نارا مسلمانان و واقعی بگه ای خدا ممالک را دنیای دار اسلام جاری که کفر حاکم اسلام حاکمیت عطا بکن خدا عراق مظلومان نصرت بکن ای خدا امریکای وطن شرور آبا یهود و اسرائیل و کفر نابودی سر بگه مارا چمک و پیدا کفار و استقرار رسل کردگی امریکا و شر اسرائیل و تمام کفار ای الله فضل بکن آن تجهیزات نظامی و تسلیحات که علیه ما علیه مدینه اسرائیل تمارک شیلتا هر دشمنی میں داخل و خارج علیه ما علیه ما علماء علیه ما دین نی مدارس نی مساجد نی ارزش های دین و دنیا علیه ما علیه دین و مذهب تمارکاتی شدیتا نقشه های شکش با ای خدا این نقشه ها نقش بر آد بگر آنی سراح تو تیغانا بانی جمدانی علیه ها بر بگردین ای خدا می دشمنانی که علیه ما مسلمان ها مروجی متحد بودیا آنی برمانا تفرقه دور بده مانا مسلمانان وحدت اتحاد امنیت امانت نصیب بفرمائی خدا مفاسد و منکرات اخلاقی و فردی اجتماعی ها شکن بگر ای خدا زنا و غلا و گرامی و سنگینی و مشکلات فسادات و مفاسد و شراب و مخدرات و مسکرات شر تریاک و مواد مخدر شر بساتا از می جامعان برچیده بفرمائیم خدا می جوانان حفاظت بفرمائیم ای خدا چه ابتزال نوارهای مبتزال سیدیهای مبتزال تبلیغات مبتزال تبلیغات غیر دین و زد دینا چه دجالانی دجل فریبا مفسدانی ای خدا مارا می پور و جوان می مرد جنینا می فرزندانا می نوادوانا که آن مصابی لحظات باز آسمان که بزنین نازل فرمانتا آخیرا مارا نصیب فرمانین ای خدا رزق تراخ خیر سلامت تندرستی و عافیت خیر برای ما بحر واحد ای اللہ مقرر و مقدر بفرمائیں ہر شر مصیبتی بلائی مرضی فتنی محنتی تو نازل فرمانتا از ما تمام مسلمین منصرف بفرمائیں اے خدا قدس عزیزا از براسل و چنگال ہائی ناپاک یہود آزادی عطا بفرمائیں حرمی بفرمائیں و دو جن سے کہا و جن ساتھ نگر کہا تقاضا ہائی دعائش تقدیم بتگداری مدرسہ با امید قبولیت دعا حضر ایزر ساتھ ای عزیزا براتو گوهان شرکت بتا اصول تها اے اللہ و خاطر تی دین احترام ہے حدیا اگر کس در صدای قرآن روی محمد آمد در وقت صبحگاهان روی محمد آمد در وقت صبحگاهان روی محمد آمد در صدای قرآن روی محمد آمد در وقت صبحگاهان روی محمد آمد در صدای قرآن روی گلها شکفته دیدم که از جانب گلستان بوی محمد آمد رفتم به سوی بستان گلها شکفته دیدم که از جانب گلستان بوی محمد آمد که از جانب گلستان بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی محمد آمد در وقت زهر بوی محمد آمد اول بکن تهارت دوم بکن عبادت سبحان بوی محمد آمد کس نور پاک سبحان بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی موسم گل خوش خوانده نام بلبل کز بلبل خوش الحان بوی محمد آمد در وقت موسم گل خوش خوانده نام بلبل کز بلبل خوش الحان بوی محمد آمد کز بلبل خوش الحان بوی محمد آمد اندر صدا جان عثمان و حیدرم جان جانم فدای ایشان بوی محمد آمد بوبکر عمر جان عثمان و حیدرم جان جانم فدای ایشان بوی محمد آمد جانم فدای ایشان بوی محمد آمد اندر صدای قرآن صدای قرآن بوی محمد آمد بوی محمد آمد در وقت صبحگان بوی محمد آمد صحاب خان و یاسین بعدش بگو تو آمین کس سوره های قرآن بوی محمد آمد خان و یاسین بعدش بگو تو آمین کسوره های قرآن بوی محمد آمد کسوره های قرآن بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی محمد آمد در وقت صبحگان بوی محمد آمد اندر صدای محمد آمد از جوی خون حمزه آلال ها برویه کز لاله ید ایمان بوی محمد آمد از جوی خون حمزه آلال ها برویه کز لاله ید ایمان بوی محمد آمد کز لاله ید ایمان بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی محمد آمد در وقت صبحگان بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی محمد آمد در وقت صبحگان بوی محمد آمد در وقت صبحگان واللیل تارمویت از سوره های قرآن بوی محمد آمد و شمس وصف رویش واللیل تارمویت از سوره های اندر صدای قرآن بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد اندر صدای قرآن، بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد اندر صدای قرآن، بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی صدای قرآن، بوی محمد آمد در صبحگان، بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد رفتم به سوی بستان، گلها شکفته دیدم کز جانب گلستان، بوی محمد آمد رفتم به سوی بستان، گلها شکفته دیدم گلستان، بوی محمد آمد کز جانب گلستان، بوی محمد آمد اندر صدای قرآن، بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد اندر صدای قرآن، بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد حفل بکن طهارت، دوم بکن عبادت، کج نور پاک سبحان، بوی محمد آمد اول بکن طهارت، دوم بکن عبادت، سبحان بوی محمد آمد کج نور پاک سبحان، بوی محمد آمد اندر صدای قرآن، بوی محمد آمد بر وقت صبحگان، بوی محمد آمد اندر صدای قرآن، بوی محمد آمد بر وقت صبحگان، بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد در وقت موسم گل، خوش خواند نام بلبل کز بلبل خوش آن، بوی محمد آمد در وقت موسم گل، خوش خواند نام بلبل کز بلبل خوش آن، بوی محمد آمد کز بلبل خوش آن، بوی محمد آمد اندر صدای قرآن، بوی اندر صدای قرآن، بوی محمد آمد در صبحگان، بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد بوبکر و عمر جان، عثمان و حیدرم جان، جانم فدای ایشان، بوی محمد آمد بوبکر و عمر جان، عثمان و حیدرم جان، جانم فدای ایشان، بوی محمد آمد جانم فدای ایشان، بوی محمد آمد اندر صدای قرآن، بوی محمد آمد در وقت صبحگان، بوی محمد آمد اندر صدای قرآن، اومد صحاب خان و یاسین بعدش بگو تو آمین که سوره های قرآن بوی محمد آمد صحاب خان و یاسین بعدش بگو تو آمین که سوره های قرآن بوی محمد آمد که سوره های قرآن بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی محمد آمد در وقت صبحگاهان بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی محمد آمد در صبحگاهان بوی محمد آمد در وقت صبحگاهان بوی محمد آمد از سوی خون حمزه آلال حاضرویه کز لاله یتیمان بوی محمد آمد از جوی خون حمزه آلال حاضرویه کز لاله یتیمان بوی محمد آمد کز لاله یتیمان بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی محمد آمد در وقت صبحگان بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی محمد آمد در وقت صبحگان بوی محمد آمد در وقت صبحگان بوی محمد آمد و شب وقت روید و لیل تاریک روید از سوره های قرآن بوی محمد آمد و شمس وصف رویش و لیل تاریک رویش از سوره های قرآن بوی محمد آمد از سوره های قرآن بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی محمد آمد در وقت صبحگان بوی محمد آمد اندر صدای قرآن بوی محمد آمد صبحگان بوی محمد آمد بادا مبارک این جشن قرآن روشن دل ما از نور ایمان از پرتو به آیاتش بهاران جان و دل ما کشتی ز طوفان ایمن رسانه پر شکسته یا الله، درگه تو درگه امیدها، نا امیدان را امیدی یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. بی نهایت جرم و عصیان کردیم، پیش رحمان جملگی شرمندیم، نامه اعمال ما گشته سیاه، در گذر از جرم ما یان یا الله. تائب و شرمنده این ما یافو، تو خودت فرموده لا تقنطو، پیش میزبان حقیقی آمدیم، میزبان صائمانی یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. ای رمضان تو به محبوبت بگو، از عراق و از فلسطین جان بگو، اشک و خون مردم افغان بگو، تو پناه بی پناهان یا الله. بوش ملعون و بله رو هم پوتین، آمدن بردار اسلام مبین، یا الهی نقش و نیرنگشان، برگردان بهر ایشان یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. هم یهود و هم نصارا جملگی، بهر اسلام و عقید و دین ما، بهر اسلام عقید و دین ما، نقش دارد پاپ و دیگر دشمنان، هم یهود و هم نصارا جملگی، صد اهانت بر حبیبت یا الله.